أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا وسلم عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ میرے تم خواب میں میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی مدینے مجھے کو جانا ہے غم فرقت مٹانا ہے مدینے مجھے کو جانا مٹانا ہے نہ جانے کبھی مدینے میں ہماری حاضری ہوگی نہ جانے کبھی مدینے ہماری حاضری ہوگی غم فرقت بلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے غم فرقت یاد آتا ہے کب آئے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی کب آئے مدینہ در میری حاضری ہوگی بنا لو سے ندیوانا بنا لو اپنا مستانا بنا لو مستانا خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی مجھے جلوہ کلمہ پڑھا دینا مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا مجھے جلوہ اجل جس وقت سر پر آیا نبی میرے کھڑی ہوگی اجل جس وقت سر پر آیا نبی میرے کھڑی ہوگی مدینے مجھ کو جانا ہے غم فرقت مٹانا ہے مدینے مجھ کو جانا ہے غم فرقت مٹانا ہے میری حاضری ہوگی کعبہ قائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی اور میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے زبان پر نعت شاہ یا اس دم سجی ہوگی زبان پر نعت شاہ بیا اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آ روشنی ہوگی ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر انتہائی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور سلسلہ مدنی مکالمہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان پیدا ہونے کے بعد جب کچھ بڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کر کے رزق حاصل کرتا ہے. ان میں کوئی زراعت کا پیشہ اختیار کرتا ہے، کوئی تجارت کا، کوئی ماہی گیر ہے تو کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر ہے، اسی طرح کوئی جج ہے تو کوئی وکیل، کوئی زمیندار ہے تو کوئی معمار، کوئی سبزی فروش ہے تو کوئی گل فروش، کوئی لوہار ہے تو کوئی کمہار، کوئی حلوائی ہے تو کوئی نان بائی، کوئی عطر فروش ہے تو کوئی سنار. الغرض ہر ایک اپنی بساط بھر اور صلاحیت کے مطابق رزق کے حصول کے لیے کوشاں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کے پیشے موجودہ معاشرے میں زیادہ شدت کے ساتھ اختیار کیے جا رہے ہیں کہ جن کو شریعت پسند نہیں کرتی. انہی میں سے ایک پیشہ گداگری بھی ہے، یعنی بھیک مانگنا. تو آج ہمارے اس مدنی مکالمے کا موضوع بھیک اور بھکاری. ضرورت شدیدہ کے بغیر سوال کرنے یا اسے پیشے کے طور پر اختیار کرنے پر احادیث مبارکہ میں بڑی وعید آئی ہے. چنانچہ مسلم شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، دو شخص لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت مسلم شریف میں ہی موجود ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دو شخص لوگوں سے محض مال و دولت کی کثرت کی حوث میں مبتلا ہو کر ان کے اموال کا سوال کرتا ہے تو وہ جہنم کا انگارہ مانگتا ہے، کم پر قناعت کرے یا زیادہ کی خواہش کرے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بھیک اور بھکاری کے آج کے اس موضوع کو لے کر ہم اپنے مدنی مکالمے میں حاضر ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم روڈ پر نکل جائیں، ہوٹل پر چلے جائیں، کسی بازار پر چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن پر پہنچیں یا کہیں بھی پہنچ جائیں، یعنی گداگروں کا، بھیک مانگنے والوں کا ایک بڑی تعداد وہاں موجود ہمیں نظر آتی ہے. اور وہ ان ساری چیزوں میں اس کو پیشے کے طور پر، ایک بڑی تعداد تو وہ ہے کہ جو اس کو پیشے کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ان سب میں شاید یہ بھی ہے کہ ہم بھی، مطلب جیسے ہم اب ان پر یہ اس طرح کی بات کریں یا یہ بھی اسلام کی روشنی سے، ان کو اسلام کی روشنی حاصل ہے تو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم بھی کسب کر رہے ہیں، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. اب اس موضوع پر جب بات ہو رہی تھی تو ذہن میں یہ سوال آیا کہ اس طرح کے وسوسے بھی لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، اور جو بھیک مانگنے والے ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی ہوتے ہوں گے. دلچسپ نقطہ اٹھایا آپ نے اور سر توجہ دلائیے. واقعی یہ وسوسہ تو آ سکتا ہے کہ اگر یہ مثال کے طور پر پولیس والا ہے، یہ سارا دن دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور یہ اپنی مطلب خدمات پیش کر رہا ہے، تو میں بھی تو دھوپ میں کھڑا ہوں، یہ بھی سگنل پہ کھڑا ہوا ہے، میں بھی سگنل پہ کھڑا ہوں. اگر یہ ڈرائیور اسلامی بھائی ہے یا بس میں کرایہ وصول کرنے والا کوئی شخص ہے، یہ بھی محنت کر رہا ہے، لیکن میں بھی تو بسوں میں دھکے کھا رہا ہوں، میں بھی بس میں چڑھتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، نیچے اترتا ہوں، محنت تو میری بھی ہو رہی ہے، خون پسینہ تو میرا بھی ایک ہو رہا ہے، تو مجھے بھی، ہاں جی ہاں، کسب تو میں بھی کر رہا ہوں. یہ واقعی آپ نے توجہ تو دلائی نا، وسوسہ تو یہ شاید آتا ہو، تعداد ہوگی اس کو، یہ آتا ہوگا وسوسہ کہ میں بھی محنت کرتا ہوں، ٹائم دے رہے ہوں. جی ٹائم بھی دیتا ہوں، گھر بیٹھے نہیں مل رہا اسے جی. وہ بھی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ بھی دھوپ میں نکلا ہوا جیسے آپ نے بتایا، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ بھی ہیں، شامل ہیں. تو اگر یہ وسوسہ آتا ہے تو اس کی کاٹ بھی ہونی چاہیے، سبحان اللہ. اور اس کی کاٹ یوں آئی کہ اس کو شریعت نے ناپسند کیا. اگر ہم شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اس کی ناپسندیدگی پر احادیث کریمہ موجود ہیں. اور اگر یہی بات ہے کہ وہ کسب کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تگودو کر رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، اپنی جان کو کھپا رہا ہے، یوں کوششیں کر رہا ہے، تو اس کا یہ کسب کرنا، اور ایک ریڑھی پر کھڑا ہوا شخص ہے، اس کا بھی تو وہ بھی کسب کر رہا ہے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ان دونوں میں امتیاز جو ہے وہ شریعت کر رہی. اچھا اب ایک سوال یہاں ایک اور پیدا ہوگا بھائی, یہاں آپ نے یہ بات کی کہ ایک شخص یہ کسب کر رہا ہے, اس طرح محنت کر رہا ہے, اس طرح محنت کر رہا ہے, اس نے صبح 8 بجے جانا ہے, اس نے صبح 6 بجے جانا ہے, اس نے شام 6 بجے آنا ہے, اس نے رات 8 بجے آنا ہے. کسب کرنے کا امتیاز ہم فرق دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اگر ایک روڈ پر ایک ٹریفک کے اندر ایک بس کے اندر ایک سٹاپ پر ایک جگہ پر ٹریفک پولیس کے عہدے پر روڈ پر موجود ہے, کوئی ریڑھی لے کر بیچ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, دوسرا شخص بھی ہے اسی طرح محنت کر رہا ہے, اس کے بھی گھر بار ہیں, اس کی بھی ضروریات ہیں, اس کا بھی ایک جدول ہے, اس کا بھی ایک معمول ہے, ان تمام چیزوں کے بعد آیا شریعت مطہرہ اس چیز کو پسند کرتی ہے, اسے ناپسند کرتی ہے, اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے, اس کی مذمت بیان کی جاتی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, آخر شریعت مطہرہ بھی کیوں اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے اور اس کے حوصلوں کو پست کر رہی ہے؟ وجہ یہ ہے بھکاری بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے, ہاتھ پھیلاتا ہے, کیا کہتا ہے دے دو اللہ کے نام پہ دے دو بابا. اب ہمارے ہاں مروج جملے اس سے بھی اچھے انداز کے اوپر, بہت بھوک لگی ہے, کھانا نہیں کھایا, مجھے دے دو. سامنے والا ریپلائی کے طور پر, سامنے والا جواب کے طور پر, سامنے والا اس سوال کے طرز عمل کا جو جواب اختیار کرتا ہے, جاؤ. ارے بابا بولا نا جاؤ, کیوں کھڑے ہوئے ہو, منع کر دیا نا, جاؤ, کیا جان گھر پہ آ گئے ہو تم, جاؤ. اب سامنے والا وہ شخص جو سوال کر رہا ہے وہ مسلمان ہے, مسلمان ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس جگہ پیش کر رہا ہے جو مقام ذلت ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا کہ ایک مسلمان ایسا سوال کرے, ایسی بات کہے کہ جس کی وجہ سے اسے ذلت اٹھانا پڑے, نہ وہ مقام شریعت نے پسند کیا جس کی وجہ سے مسلمان کو ذلت اٹھانی پڑے, نہ وہ پیشہ وہ کسب وہ منصب پسند کیا کہ جس کے لیے اسے ذلت کی مقام پر پہنچنا پڑے, حتیٰ کہ اجارہ ملازمت ایسے مقام پر ہو جہاں اسلام کی توہین ہو. یعنی اس شخص کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسے مقام پر ملازمت کرنا, ایسے مقام پر اجارہ کرنا, ایسے مقام پر وت پہ جاب کرنا, اس کے لیے شرعاً اس کی اجازت نہیں جس سے مسلمان کا ذلت کے مقام پر کھڑا ہونا, ذلت کے سوال اختیار کرنا لازم ہے. پھر فتاوی رضویہ میں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے حوالے سے وضاحت بھی فرمائی. مخرجہ یعنی تخریج شدہ حوالے والی ریفرنس کے ساتھ جو فتاوی رضویہ ہے اس کی جلد 23 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں, جب غرض ضروری نہ ہو یعنی حاجت ضروری نہ ہو تو سوال حرام ہے. اب یہ فرماتے ہیں مثلا آج کا کھانے کو موجود ہے تو کل کے لیے یعنی کل کے کھانے کے لیے سوال حلال نہیں, کہ کل تک کی زندگی بھی معلوم نہیں, کھانے کی ضرورت درکنار. یعنی ایک شخص جو سوال کرنے آ رہا ہے, جو بھیک مانگنے کے لیے آ رہا ہے, آج کا کھانا مہیا ہے, تو اب اس شخص کا سوال کرنا اپنے آپ کو ذلت کے مقام پر پیش کرنا ہے اس صورت میں کہ جب وہ کل کے لیے کھانا طلب کر رہا ہے, آج کا کھانا جس خدا نے دیا انشاءاللہ عز و جل جب وہ چاہے گا تو کل کا اہتمام بھی فرمائے گا, تو اب اس کے لیے کل کے کھانے کے لیے سوال کرنا یہ اس لیے ذلت ہے کہ کل کا کھانا تو بڑی بات, اس شخص کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کل میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. مزید فرماتے ہیں, اور اگر غرض مقصد حاجت ضروری ہے اور بے سوال کسی طریقہ حلال سے دفع ہو سکتی ہے, جب بھی سوال حرام ہے یعنی کسب کر سکتا ہے, سوال کے بغیر اسے اس کو مطلب قرضہ مل سکتا ہے, ایسی جگہ سے قرضہ مل سکتا ہے, بھائی ہے, یعنی ذلت کا سوال اٹھائے بغیر اس شخص کو اپنی ضرورت پوری کرنے کا مطلب منظر حاصل ہو سکتا ہے, اس کا مقصد پورا ہو سکتا ہے, تو اب اس شخص کو اس طرح کے سوال کی اجازت نہیں ہوگی. پھر تیسری بات, اب اس پہ یعنی سوال کے جواب اس میں آگے مدنی پھول آپ نے مزید بھی ارشاد فرمائے کہ اب اس صورت میں اس کے سوال کو پورا کرنا کیسا, یعنی موضوع اس وقت سوال کو پورا کرنے والا اس وقت ہمارا جو ضمنی موضوع چل رہا ہے وہ یہ نہیں, بلکہ موضوع یہ چلا کہ اس شخص کی اس پیشے کو شریعت نے ناپسند کیوں کیا, اس شخص کے پیشے کو پسند کیوں کیا. اور اس میں بھی اگر ہم مزید مراتب دیکھیں تو ہمیں جو روشنی ملتی ہے وہ یہی پتہ چلتی ہے. آپ خود دیکھیں نا, میں چاہ رہا ہوں میں جا کر بول رہا ہوں یہ کام کر دیجیے, مجھے جھڑک سننے کو مل رہی ہے, ایک مسلمان اپنی عزت پیش کر کر خراب کر رہا ہے. تو شریعت مطہرہ مسلمان کی عزت کو اتنا بچاتی ہے کہ اس سوال تک کی پابندی کر دی. آپ نے یہ بات کی نا, تو اس وقت احیاء العلوم سے مانگنے والوں کو جو خرابیاں پیش آتی ہیں, یعنی مانگنے کی وجہ سے, سوال کرنے کی وجہ سے جو خرابیاں پیش آتی ہیں, ان میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے, ایک تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر شکوے کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ سوال یہ فقر کا اظہار ہے, میں غریب ہوں, میں محتاج ہوں, میں حاجت مند ہوں, تو یہ سوال کر رہا ہے تو یہ فقر کا اظہار کر رہا ہے, سوال کر رہا ہے تو فقر کا اظہار کر رہا ہے, اپنی محتاجی کا اظہار کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی کمی کا ذکر جو ہے وہ شکوہ ہے. اسی طرح دوسری بات جو آپ نے سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کے فتح و رضویہ شریف کے حوالے سے بیان کی, اس کو یہاں بھی اس طرح بیان کیا گیا کہ دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ بندے کے سامنے ذلت اختیار کرنے کی وجہ سے اس میں ایک خرابی لازم آتی ہے, اور مومن اپنے رب کے سوا کسی کے سامنے ذلیل و رسوا, یعنی وہ اپنی انتہائی عاجزی اور انتہائی تذلل جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کرے, کر رہا ہے, اور وہ مقام ہے ایسا کہ اس کو اس وقت تو یہ زیب دیتا ہے کہ میں اس طرح کی ایک افعال کروں لیکن رب تعالیٰ کے لیے کروں. اسی طرح ایک جگہ میں نے پڑھا کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان کعبۃ اللہ شریف کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں, اسی طرح مصر والے وہ مشرق کی طرف رک کر کے ان کا کعبۃ اللہ شریف کا رخ وہاں بنتا ہے, یمن والے جنوب کی طرف, اور کئی دوسرے ممالک کے لوگ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن رخ سب کا بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے. گویا مسلمان ایک ہی سرکار کا بندہ اور ایک ہی دربار کا منگتا بنایا گیا ہے, تاکہ جبین انسانیت ہر سنگے در پر جھکنے سے بار بار خار نہ ہو اور ہر ایک کے سامنے بھیک مانگنے سے شرمسار نہ ہو. یعنی بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو واقعی خرابی جو ہے مانگنے کی, اس میں ایک یہ بڑا پہلو تھا. پھر دوسری بات یہ کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے بعض اوقات اس کی طرف سے اذیت پہنچتی ہے, جس کو آپ نے بھی بیان کیا کہ اعلی حضرت نے بھی فرمایا اور آپ نے اس کو کچھ مزید وضاحتوں کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ اسے ذلت پہنچ رہی ہے, پھر اسے اذیت پہنچ رہی ہے, جو دے رہا ہے تو وہ امیر اہل سنت کا وہ قول مدنی پھول یاد آ گیا کہ دیتا جو ہے وہ واہ کر کے نہیں آہ کر کے دیا جاتا ہے. تو یہ تو روایت بھی ہے نا کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جی جی, کس طرح کا مفہوم بھی ہے. تو وہ آہ کر کے نہیں دیا جاتا, واہ کر کے نہیں دیا جاتا, آہ کر کے نکلتا ہے. تو وہ اذیت اور تکلیف, آپ نے یہ توجہ دلائی, جو ہمارے سائیں بھائی نے بھی توجہ دلائی کہ ذلت پر پیش کرنا ہے آپ نے, آپ کو واقعی ایسا ہے اس کے نفسیاتی اثرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور یعنی کہ مطلب سمجھیں عزت نفس کا خون ہو جاتا ہے. جب عزت نفس کا خون ہو جائے گا تو صرف وہ اس عمل تک, طرز عمل تک محدود نہیں رہے گا, پھر وہ اور مختلف قسم کے قبی افعال ہیں وہ اس طرف بھی جو ہے, جب ظاہر عزت نفس ہی نہیں رہی, غیرت ہی اس میں ختم ہو گئی, تو وہ اس طرف جو ہے اس کا بیہیویئر ہی ایسا ہو جائے گا, اس کا انداز ہی ایسا ہو جائے گا کہ وہ اور اس طرح کے برے افعال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس میں جو یعنی کہ دیکھا گیا ہے, مشاہدہ جو ہوا کہ جو بھکاری جو جن کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں ان میں ایک تو یہ فحاشی اور یعنی بعض ایسے افعال میں ملوث ہو جاتے ہیں جن کو معاشرہ ظاہر ہے اچھی نظر سے نہیں دیکھا, بڑے برے افعال سمجھے جاتے ہیں ان میں بھی یہ ملوث ہو جاتے ہیں. اور بردہ فروشی یعنی کہ منع اور منیا ہوا کر دینا, اس میں بھی یعنی کہ یہ بعض اوقات ملوث ہو جاتے ہیں, ابتدا یہاں سے لیتے ہیں لیکن جب ان کو وہاں مطلب موقع ملتا ہے, اور یہ پھر مطلب ان کا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن گھومنے والا کام ہوتا ہے, اگر کوئی ایسا موقع دیکھا, سناٹا دیکھا, یہ دیکھا, تو اس طرح کے بھی یہ ملوث پائے گئے ہیں افعال کے اندر بھی. اور منشیات کی مطلب یہ خرید و فروخت شاید منشیات جی نا وہ اسی فیلڈ سے جی ہاں یہ مطلب اس میں ہے. اور پھر بعض تقریب کرانا عناصر میں جو ہے مطلب کہ ہاتھ لگ جاتے ہیں اور اس طرح کی جو ایک سرگرمیوں میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں. اور عزت نفس کی جہاں تک خون کی بات ہے, میں ایک دفعہ ایک انسائکلوپیڈیا پڑھا تھا تو اس میں یعنی کہ یہ بیگنگ کے حوالے سے ہی, بھکاری بھیک کے حوالے سے ہی, بھیک کے پیشے کے حوالے سے, تو اس میں ایک نوجوان کا تذکرہ تھا کہ یعنی کہ اس نے لکھ کے وہ بھیک مانگنے کا سٹائل اس کا کیا تھا کہ اس نے لکھ کے لگایا ہوا تھا بینر کے اوپر کہ آپ مجھے پیسے دینے, جتنا ذلیل کرنا ہے ذلیل کرنے میں قبول کر لوں گا ذلت کو, لیکن آپ مجھے پیسے دے دیجیے. اچھا پیسے چاہیے, پیسے چاہیے, لکھ کے لگایا ہوا, آپ مجھے ذلیل کیجیے پیسے دے دیجیے. تو یہاں تک مطلب نوبت آئی ہوئی تھی. تو یہ تو ایسا یعنی کہ وہ ہے بات, پھر اب اندازہ لگانے کی اگر اس میں ہم اس میں کوئی ملوث ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرتا ہے تو پھر آگے کا انجام کہاں تک چلی جاتی ہے؟ مال کی محبت جو ہے نا یہ بندے سے کیا کچھ کروا لیتے ہیں. اور جیسے آپ نے ابھی بات کی نا دوستو, تو توکل کے حوالے سے وہ روایت ذہن میں آ رہی تھی, آپ نے کہا نا کہ وہ بندے کو کل کا نہیں پتا, کل کی زندگی کا نہیں پتا, تو کل کے کھانے کا تو درپنار. یعنی یہ تو اس سے اگلی سوچ ہے, پہلے تو فرسٹ اسٹیپ یہ ہو کہ پہلے کل کی زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پھر کل کے کھانے کی طرف میں جاؤں نا. تو وہ توکل کے حوالے سے روایت میں اس طرح کا کچھ مضمون یاد آ رہا ہے کہ اپنے رب پر بھرپور توکل کرو. کہ پرندے جب صبح اپنے گھونسلے سے اپنے گھروں سے چلتے ہیں تو وہ بھوکے نکلتے ہیں, لیکن جب شام کو گھر واپس آتے ہیں تو ان کا رزق انہیں مل چکا ہوتا ہے اور وہ پیٹ بھر کر اپنے گھر کی طرف اپنے گھونسلے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو توکل کا بھی پہلو ہے, اور یہ تو صرف بھکاریوں کے لیے نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے ہم سب کے لیے ہے. ہم سب کو توکل, قناعت, یہ ان ساری چیزوں میں مطلب یہ سارے اوصاف, یہ جو اچھائیاں ہیں اسے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. یہ آزمائش تو دیکھیں کسی پر بھی آ سکتی ہے, آ جاتی ہے. اگر یہ بھیک کا پیشہ اختیار کرنے سے بہتر ہے کہ دوسری طرف توکل کی طرف توجہ دے لیتے تو یہاں تک شیطان ان کو شاید جو ہے لا ہی نہ سکتا ہوتا. ایک بڑی پیاری روایت اس موقع کے حساب سے مجھے نظر آ رہی ہے بہار شریعت کے اندر, اگر اس کا پورا حوالہ وغیرہ بیان کر دیں آپ تو اچھا ہو جائے گا. الموجم الصغیر اور طبرانی شریف کی ہے, حدیث نمبر 214. بحار شریعت کا مکتبۃ المدینہ کی بحار شریعت ہے, مکتبۃ المدینہ کی. سبحان اللہ, ایسی مدینہ مدینہ مدینہ تو لیلہ نے چھاپی ہوئی ہے کہ دل دیکھ کر باغ مدینہ ہو جاتا ہے, اور یہ روایت سن کر بھی انشاءاللہ تعالی دل باغ مدینہ ہو جائے گا. ایسی جھما دینے والی, دل جھما دینے والی روایت ہے الحمدللہ. صفحہ نمبر 945 پر یہ روایت موجود ہے کہ طبرانی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو بھوکا یا محتاج ہوا اور اس نے آدمیوں سے چھپایا اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے حضور عرض کی تو اللہ تعالیٰ عز و جل پر حق ہے کہ ایک سال کی حلال روزی اس پر کشادہ فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیسی پیاری یعنی روایت ہے, سبحان اللہ. تو بات وہی ہے کہ ہمارا مطلب شیطان جو ہے وہ ذہن توکل سے ہٹا دیتا ہے اور دوسری وسوسوں میں مبتلا کر کے ایسے امور پر بھیک کی طرف جو ہے وہ لگا دیتا ہے اس طرح کے لوگوں کا, اور پھر جو ہے وہ اس طرح کی امور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دنیا داری میں ہم نے اپنے سے برتر کو دیکھنا ہے, دینداری میں ہم نے اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے. اب ظاہر ہے دنیا داری میں جب میں اپنے سے برتر کو دیکھوں گا تو مجھے زیادہ ہاتھ پیر مارنے کی طرف توجہ جائے گی, مجھے میرا صبر اور میرا شکر جو ہے وہ سارا مطلب وہ ڈاماڈول ہو جائے گا. اور میرے پاس سائیکل ہے تو میں موٹر سائیکل والے کی طرف دیکھ رہا ہوں, میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے وہ پیدل چل رہا ہے, اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں میں. اب میرے پاس گاڑی ہے تو میں جس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے اس کی طرف میری توجہ ہے. تو میں دنیا داری میں جب اپنے سے برتر کو دیکھوں گا ظاہر ہے ان ساری چیزوں میں تو مبتلا ہونا ہی ہونا ہے, اور جس کو اللہ بچا لے وہ بچ جاتا ہے. تو جبکہ روایت کے مفاہیم سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا داری میں اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے اور دینداری میں اپنے سے برتر کو دیکھا جائے. کہ اگر میں نمازی ہوں تو میں فلاں جو ہے وہ پنج وقتہ باجماعت نمازی, وہ فلاں فجر کی نماز بھی باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے. اگر میں پانچوں وقت کی باجماعت نمازیں پڑھنے والا ہوں تو میں اس کو نہ دیکھوں کہ جو چار نمازیں باجماعت پڑھتا ہے, میں اس کو دیکھوں کہ جو تہجد بھی ادا کر رہا ہے, میں اس کو دیکھوں کہ جو مدنی قافلے کا بھی مسافر ہے. تو میں دینداری میں اپنے سے جو برتر ہے اس کو دیکھ کر اپنی دینداری کو بڑھاؤں اپنے یہ, اور دنیا داری میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کروں کہ اے اللہ تیرا کرم ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اتنا نوازا ہے. ورنہ ہمارے مطلب ہم اگر غور کریں تو ہمارے گناہوں کی بہتات اتنی ہے, ہمارے گناہوں کی کثرت اتنی ہے, پھر بھی ہمارا کریم رب جو ہے وہ اس کی عنایتیں اور اس کی رحمتیں ہم پر حاوی ہی ہیں. سبحان اللہ, یعنی ہمارا مہربان رب عز و جل ہمیں ہمارے گناہوں پر گرفت نہیں فرماتا, یعنی ہاتھوں ہاتھ گرفت نہیں ہوتی, لیکن ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, جو نیکی اختیار کرتے ہیں تو اس کا نور ہمارے چہرے پر ظاہر کر دیتا ہے. سبحان اللہ, تو یہ ہمارے رب کی اتنی عنایتیں ہم پر ہیں, اتنا کرم ہے کہ وہ ہم سے ایسا معاملہ نہیں فرماتا جس کے ہم لائق ہیں, جو ہم کرتے ہیں اس لائق جس لائق ہم ہیں اس طرح کا معاملہ نہیں فرماتا, بلکہ اپنے کرم کے شاہ نشان معاملہ فرماتا ہے ہم سے. اب یعنی یہ کہ ایک بھکاری اتنی ساری نعمتیں چھوڑنے کے بعد اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی اس کو منظور ہو گیا, اللہ رب العالمین کا گویا انڈائریکٹ کہ وہ شکوہ شکایت کے حوالے سے سب چیزیں ظاہر کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا. مگر یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ بعض مقامات پر ایسا ہے کہ شریعت مطہرہ نے سوال کی اجازت بھی دی. یعنی ایک طرف تو سوال کی مذمت بیان کی, ایک طرف تو سائل کی مذمت بیان کی, دوسری طرف سوال کی اجازت بھی دی اور اس کی صورتیں بھی بیان کی. یعنی ایک طرف تو وہ صورت تھی کہ ایک شخص کمانے پر قادر ہے, ایک شخص اپنی ضرورت پوری کرنے پر قادر ہے, ایک شخص محنت مزدوری کرنے پر قادر ہے, اس کو چھوڑ کر وہ شخص آ گیا سوال کی طرف, وہ شخص آ گیا بھیک مانگنے کی طرف, وہ کسی اور طرف راغب ہو گیا, حالانکہ اسے طاقت ہے, حالانکہ اسے قدرت ہے, حالانکہ وہ شخص وہ چیز کما سکتا ہے, وہ چیز حاصل کر سکتا ہے, مگر شریعت مطہرہ میں اعتدال ہے, مناسب راستہ بیان کیا گیا اور وہ یہ کہ بعض لوگوں کی جب ضرورت ہو اور وہ ایسی ضرورت ہے کہ اس کی ضرورت بغیر سوال کے پوری نہیں ہو سکتی تو اسے بقدر ضرورت سوال کی اجازت دی گئی. یہاں بھی شریعت مطہرہ کا ایک اہم مدنی پھول سامنے آتا ہے. انسان کی زندگی کی اہمیت شریعت مطہرہ میں بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مرنے کے قریب ہو جائے, وہ جانور جسے عمر بھر مردار کہتا رہا, عمر بھر مردار ہونے کی وجہ سے بچتا رہا, آج اپنی جان بچانے کے لیے اس مردار سے کھانا, اسے شریعت مطہرہ نے نہ صرف جائز بلکہ بعض صورتوں میں واجب تک قرار دے دیا کہ اس شخص کی زندگی قائم رہے. یعنی شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بعض سوالات کو حلال کیا. اب وہ یہ کہ آج کی خوراک نہیں, سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر دس دن کا کھانا ہے, جس طرح وہی مثال دی کہ بھائی آج کا کھانا تو دس دن کی کیا فکر, کل کی کیا فکر. اب فرمارے اب اگر دس دن کا کھانا بھی ہے مگر کپڑا نہیں ہے تو کپڑے کے لیے سوال جائز ہوا. کپڑا ہے مگر سردی کا نہیں ہے تو اب اس سردی کے موسم میں اگر اس نے گرمی کا لباس باریک پہنا ہے اور سردی سے بچت کی اور سردی سے بچنے کی صورت نہیں, نہ کما سکتا ہے نہ کوئی اور ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ چیز پوری ہو سکتی ہے, تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بقدر ضرورت سوال کو حلال بھی قرار دیا گیا. یعنی ہم اگر ایک مذمت بیان کر رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمیں اس چیز کو غور کرنا ہے کہ کون سا راستہ درست ہے, کون سا غیر درست ہے. اب یہ شخص جو غیر ضروری سوال کرنے والا ہے, اسے دینا ناجائز. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرماتے اس کو دینا حرام کام میں مدد پیدا کرنا ہے. خود آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر نہ دیتے تو کیا ہوتا, جھک مار کر آپ محنت کرتا. ایک شخص بغیر ضرورت کے سوال کیا, ادھر آیا, اللہ کے نام پر ایک دے دو, آپ کے پاس آ رہا ہے, خدا کے واسطے دے دو, اللہ رسول کا صدقہ مجھے عطا کر دو. اب وہ ہر طرف سے اسے منع کر رہا ہے. دیکھنے والے نفسیات بڑی ہوتی ہے. اب اسلامی بھائی کو دیکھے گا تو کیا کہے گا, اللہ تجھے مدینہ دکھائے, اللہ کے نام پر دے دو. اب بچے والے کو دیکھے گا, اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو شاد و آباد کرے, اللہ کے نام پر دے دو. میں نے خود دیکھا ایک نوجوان کو کیا کیا ایک بھکاری نے, اللہ تیری شادی کرائے, مجھے اللہ کے نام پر دے دو. نفسیاتی انداز ان کا مطلب دیکھنے والے کا ایسا کہ بس, کہ اس کے بیان نہیں کر سکتے. سوال کرنے والا اب آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو دعائیں دے گا, یعنی یوں مسکا لگائے گا اور اس کے بعد اس طرف آئے گا. تو اب یہ ماحول, یہ انداز اور ان افراد کے ان افعال کو شریعت مطہرہ نے منع کیا اور جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت پوری کرنے کا انداز ہمیں اختیار کیا گیا, بتایا گیا. اور اس کے اندر خود پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضوی الجہ جلد ڈبل باروی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سائل کو جس کا سوال نہ حق نہ تھا, یعنی جس کا سوال درست تھا, زجر نہ فرمایا, جھڑکا نہیں. یعنی جب سائل, ایک تو ہمارے پاس معیار ہونا چاہیے, ایک آلہ ہونا چاہیے, اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے, سامنے والا شخص جو ہم سے سوال کر رہا ہے آیا سوال درست ہے یا نہیں, اس سے سارے اللہ کے نام پر دے دو, میں اب اس نے اپنی کوئی ایسی ضرورت بیان نہیں کی, بھائی میرا بچہ جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہے, میں آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہوں لباس کے اندر, اچھے لباس کے اندر آ رہا ہوں, مگر میرا بچہ ہاسپٹل کے اندر ہے, اللہ کے نام پر دے دو. بلکہ وہ جب آ کر آپ سے مانگ رہا ہے تو کھانے کے لیے مانگ رہا ہے, اتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے, اتنا اچھا انداز ہے, آپ سے گفتگو کر رہا ہے, کیا اس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوگا؟ جب ایک وقت کا کھانا ہے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ ایک وقت کا کھانا ہے, دوسرے وقت کے لیے سوال نہیں کر سکتا, اور اس کے لیے سوال کو آپ خود ارشاد فرما رہے کہ اس کو دینا حلال نہیں ہے. تو ذرا میں اور آپ اس انداز سے آ جائیں تو خود بخود ان کی کتنی بڑی لسٹ چھانٹ جائے گی. آپ تو اس طرف شاید تعداد ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کی جو چونک رہی ہوگی. اب تو یہ تو آپ فرما رہے ہیں ایک وقت کا کھانا, اب تو بھیک بھی اس طرح سے مانگی جاتی ہے, چائے پلا دو, آئس کریم کھلا دو, اب تو فرمائشی پروگرام والا ہے, مطلب یعنی جو من کر رہا ہے وہ مانگنا ہے. اور یعنی یوں بھی اس طرح دیکھا, مدرسہ المدینہ میں الحمدللہ خدمت دینے کی سعادت حاصل ہوئی, تو وہاں مزار تھا, مزار شریف پر آتے تھے وہ بھکاری, وہ مطلب یعنی کہ اڑ جاتے تھے, نہیں دوں گا تو ہزار روپے ہی لوں گا. اب ایسے بھی یعنی بھیک مانگنے والے ایسے بھی ہیں کہ یعنی وہ ہزار ہی لے کے جانے, اس نے اڑا ہوا ہے وہ کہ ہزار ہی لوں گا. اب آپ جو ہے نا کہ وہ بھوک انسان کو بے عزت نہیں کرتی, بھیک انسان کو بے وقت بنا دیتی. اللہ اللہ, یعنی بھوک کچھ بے عزت نہیں بناتی, بھوک لگی ہوئی ہے تو کیا ہے, لیکن بھیک بے وقت بنا رہی ہے. اس طرح اگر جب تک ہاتھ پھیلتا نہیں ہے تو اگر جسم پر کپڑا میلا بھی پہنا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب ہاتھ پھیل گیا اور انسان جو ہے وہ نظروں سے گر جاتا ہے تو بھیک, یعنی ایک طرف جیسے آپ نے ابھی بیان کیا کہ سوال کرنا, بعض ایسی صورتیں بیان کی کہ سید اعلی حضرت نے بھی کہ اس میں سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے. اب ٹھیک ہے وہ بھیک لینے والوں کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے تھے, اب دینے والوں پر بھی آ جاتے ہیں. جیسے سوال کرنا جائز ہے, اب جن کے لیے جو دے سکتے ہیں تو وہ اپنے اس دینے میں کیا کیا مطلب نیتیں کر سکتے ہیں, وہ اس کو دینا جو ہے جس کو لینا جائز ہے تو اس کو دینے کے لیے کیا کیا انداز اختیار کیے جائیں, مطلب وہ کس کس مد میں اپنے جو ہے نا وہ رقم کو اپنے مانگنے والوں کو دے دیں. تو اس میں الحمدللہ ہمارے پاس مطلب جیسے ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھتے ہیں صدقہ کی ترغیب دلائی جاتی ہے, انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے ہمیں بڑی ترغیب دلائی جاتی ہے, اور اسی طرح زکوٰۃ کے تعلق سے تو سیدی امیر اہل سنت نے خصوصی مدنی مذاکرے فرمائے, اور یعنی جو فرائض ہیں اس پر تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں بالکل اس کے مطابق رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے, اس طرف تو لے کر جایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نوافل کی طرف, مستحبات کی طرف بھی مطلب ہماری رہنمائی کی جاتی ہے, اور اسی صدقہ خیرات اور نفلی عطیات ان سب کے ساتھ ساتھ فرائض کی طرف جیسے بات کی گئی تو عشر بھی جو ہے وہ ایک صدقے کی مد ہے, یوں کہہ لیں دینے کی ایک مد ہے کہ جس میں بندہ جو ہے وہ ادا کرے اور اپنے اس فرض سے سبک دوش ہو جائے. تو اس کی بھی بے شمار فضیلتیں اور روایتوں میں موجود ہیں. کیوں نہیں, بلکہ صدقے کے حوالے سے تو بہت ساری مطلب آپ سمجھے کہ روایتیں, اور صدقہ جو ہے نا یہ آپ سمجھیے ایک آپ بہت عمومی لفظ ہے, اس کے تحت کافی چیزیں, عام طور پر صدقہ کہا جاتا ہے صدقے ہی کی ایک قسم, یا آپ سمجھیے زکوٰۃ آئے گی صدقے ہی کی ایک قسم, عشر آئے گی کہ بعض صدقے فرض ہیں بعض صدقے مستحب ہیں. تو صدقہ بہت زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضب الجہ جلد ڈبل بارہ میں بحوالہ مسند ابی یعلا ارشاد فرماتے ہیں, بے شک صدقہ اور صلہ رحم ان دونوں سے اللہ تعالی عمر بڑھاتا ہے, بری موت کو دفع کرتا, مکرو اور اندیشوں کو دور کرتا ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مراتب کے ساتھ, لوگوں سے ان کے مراتب کے مطابق سلوک کیا جائے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا کہ آپ کے حضور ایک سائل حاضر ہوا, اسے ایک ٹکڑا عطا فرمایا, ایک ذی عزت مسافر گھوڑے پر سوار حاضر ہوا, اس کی نسبت ارشاد فرمایا کہ با اعزاز اتار کر کھانا کھلایا جائے. یعنی سائل جس کی حاجت جتنی تھی آپ نے اس کے طلب کرنے پر اس کی اتنی حاجت پوری کی, اور وہ شخص جو ذی عزت ذی مرتبہ ہے یہ گزر رہا ہے, سوال نہیں کیا, مانگا نہیں, اس سے اس کے مرتبے کے مطابق یہ سلوک کیا گیا کہ اسے با عزت بٹھایا گیا, اعزاز کا حکم دیا گیا, با عزت بٹھانے کے بعد اسے اعلی انداز سے اس کی خیر خائی کی گئی. تو یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہمارا کام صرف سائل کے سوال کرنے پر عطا کرنا ہی نہیں جو سائل واقعی ضرورت مند ہو, بلکہ خود سفید پوش افراد کو ڈھونڈ کر دینا اور ذی عزت افراد سے ان کے مرتبے کے مطابق بغیر سوال کے ان کی تعظیم و تکریم کرنا بھی ہے. اور یہ چیز ذہن میں بٹھانی جائے کہ جب ایک شخص بغیر سوال کے ایک شخص کی خدمت کی جائے گی, بغیر سوال کے اچھی خدمت ہوگی, یہ انداز اگر نافذ کیا جائے, یہ انداز ہمارے اندر آ جائے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سوال کرنے کا انداز دم توڑتا چلا جائے گا. اب یہاں ایک تفصیلی معاملہ یوں کہا جائے کہ ہے کہ یہ اگر بھیک روک دی جاتی ہے, بھیک چھوڑ دی جائے, ضرورت مند افراد بھیک نہ مانگے اور ان کا کام چلے, تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ دو راستے. ایک راستہ اس فرد کی جانب سے جو سوال کر رہا ہے جو بھکاری ہے, اور ایک راستہ اس کے غیر کی جانب سے. یعنی شریعت مطہرہ نے دو اسباب بنائے, ایسی چیزیں بیان کی, یعنی اس چیز کا بھیک کا متبادل سبسٹیٹیوٹ شریعت مطہرہ نے جو دیا وہ دو طرح کا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو اس فرد کے ساتھ متعلق ہے جو سوال کر رہا ہے, دوسرا اس فرد کے علاوہ جو فرد ہے اس کے ساتھ متعلق ہے جو شخص سوال کر رہا ہے. اگر میں سوال کر رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک, تو اب میرے لیے کیا راستہ ہے کہ میں اس سے بچ سکوں؟ تو وہ راستہ کسب حلال کا, کوشش کا راستہ. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی, نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت بنیاد ہے, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ کی طرف جائے, پھر لکڑیاں اکٹھی کرے اور ان کا گٹھا بنا کر اپنی پیٹھ پر لاد کر بازار میں لے جائے اور اسے فروخت کرے, قیمت وصول کرنے کے بعد کھانے پینے کا بندوبست کرے, تو یہ اس کے لیے بھیک مانگنے سے بدرجہ بہتر ہے. اور یہ کہ مٹی لے کر اپنے منہ میں بھر لے, اس سے بہتر ہے کہ اس چیز سے اپنے منہ کو بھرے جو اللہ تعالی نے حرام فرمایا. یعنی ایک چیز, ایک راستہ ایسا ہے جو اس شخص کی جانب سے ہے جو سوال کرے. کتنی حکمت عملی سے جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز عمل سے بھی دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سوال کرنے والے کی اصلاح فرمائی اور کس طرف جو ہے انہیں کسب حلال کی جو ہے وہ نشاندہی, اس طرف توجہ دلائی. حضرت ابو داؤد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی, یہ بھی بہار شریعت مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ اور اس کے صفحہ نمبر 944. بہار شریعت کی تو کوئی جلدیں بھی ہیں, دل نہیں بتا, جلد نمبر ایک ہے جی. اچھا وہ آپ نے توجہ دلا دی. صفحہ نمبر 944 سے میں حدیث نمبر 23 لکھی ہوئی اس ٹاپک کے لحاظ سے, وہ میں پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو حضرت ابو داؤد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ایک انصاری نے حاضر خدمت اقدس ہو کر سوال کیا, ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ عرض کی ہے تو ایک تاٹ ہے جس کا ایک حصہ ہم اوڑھتے ہیں اور ایک حصہ بچھاتے ہیں, اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں. ارشاد فرمایا میرے حضور دونوں چیزوں کو حاضر کرو. وہ حاضر لائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا انہیں کون خریدتا ہے؟ ایک صاحب نے عرض کی ایک درہم کے عوض میں خریدتا ہوں. ارشاد فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ دو یا تین بار فرمایا. کسی اور صاحب نے عرض کی میں دو درہم پر لیتا ہوں. سبحان اللہ. انہیں یہ دونوں چیزیں دے دی اور درہم لے لیے. اور انصاری کو دونوں درہم دے کر ارشاد فرمایا ایک کا غلہ خرید کر گھر ڈالاؤ اور ایک کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ. وہ حاضر لائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں بنیٹ ڈالا یعنی دستہ اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور 15 دن تک تمہیں نہ دیکھوں. یعنی اتنے دنوں تک یہاں حاضر نہ ہونا, کام کرنے کی طرف توجہ دلائی. وہ گئے لکڑیاں کاٹ کر بیچتے رہے. اب حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے, چند درہم کا کپڑا خریدا اور چند کا غلہ. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا ہو کر آتا, سوال درست نہیں مگر 3 اشخاص کے لیے. ایسی محتاجی والے کے لیے جو اسے زمین پر لٹا دے, یا تاوان والے کے لیے جو رسوا کر دے, یا خون والے دیت کے لیے جو اسے تکلیف پہنچائے. کتنی خوبصورتی سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصب حلال کی طرف جو ہے توجہ دلائی. تو باقی جو قصب حلال کی طرف جن کی مطلب توجہ چلی جاتی ہے, اور قصب حلال کی جو فضیلت ہے یہ ہے بھی, مطلب یہ تو سمجھیں کہ مدینہ ہی مدینہ ہے. دنیا تو کما ہی رہا ہے, دنیا میں جو مال وہ تو کمائے گا ہی, اور گھر والوں کی خدمت کرے گا, اور یہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے محفوظ کرے گا, لیکن آخرت کے بھی جو ہے اس میں درجات اس کے بلند ہوں گے. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر جو یعنی کہ اس کی حلال کمانے کی زند میں کسی ذلت کی جگہ کھڑا ہو جائے تو یعنی کہ اس کے مطلب گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں کہ جیسے درخت سے موسم خزاں میں درخت کے پتے. یعنی ذلت سے مراد یہاں وہ سوال والی ذلت نہیں ہے, مطلب جس کو یعنی عام طور پر دنیا میں جسے سمجھا جاتا ہے کہ حقیر پیشہ سمجھا جاتا ہے, جبکہ کوئی پیشہ حقیر اس طرح کا ہوتا نہیں. بہرحال اور یہ ایک قصب حلال کی ایک یہ بھی ہے کہ جو رائے خدا میں ہوتا ہے جو قصب حلال کرتا ہے, اگر سوال سے بچنے کے لیے اپنے آپ اور اپنے والدین کی خدمت کے لیے اپنے اہل ویال کی نان نفقے کے لیے اگر جو قصب حلال کماتا ہے تو وہ رائے خدا عز و جل میں ہوتا ہے. اور یہ کہ سب سے بہترین کمائی ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. تو اتنی ساری فضیلتوں سے مطلب قصب حلال کرنے سے جو ہے حصہ مل جاتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے سوال کرنے کی ذلت سے جو ہے نجات ملتی ہے. تو یہ تو اتنی مطلب زبردست فضیلت والی طرز عمل ہے جس کا ہمیں اسلام کی جو ہے اسلام نے جس طرف توجہ دلائی اور شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے, تو اس پر تو ضرور یعنی کہ دھیان جانا چاہیے. اگر جیسے کوئی معاشی بدحالی کا شکار ہے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ اس گھر کے سربراہ کا اسوہ حسنہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جس کے ہاں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا, اس شخصیت کو کیوں نہ اپنا ہادی اور رہنما بنایا جائے کہ جس کی راہبری نے گدایان راہ کو شان سکندری سے ہمکنار کر دیا. ناز کر اپنی قسمت پر نوع بشر, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب بندہ آتا ہے, جب پیدا ہوتا ہے, تو پھر اسے طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اب ایک شخص ہے, اس کے پاس مال و دولت کا انبار ہے, اس کی دولت کا شمار وہ نہیں کر سکتا, اور اسی کے مقابل ایک ایسا شخص ہے کہ جو ایک وقت کی روٹی بھی اسے میسر نہیں. ایک شخص ہے کہ جس کے پاس بنگلے اتنے ہیں کہ وہ شمار نہیں کیے جا سکتے, بہت زیادہ کثیر تعداد میں بنگلے ہیں, اور ایک ہے کہ جسے ستر چھپانے کے لیے جھونپڑا تک میسر نہیں. ایک ایسا قسمت کا دھنی ہے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے, اور ایک ایسا شخص ہے کہ جو دن رات محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی ایک وقت بھوکا رہتا ہے. تو کسی نے اس پر کہا کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئے. اور یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ ایک باپ کے دو بیٹے, قسمت جدا جدا ہے, ایک تخت پر ہے بیٹھا تو ایک بھیک مانگ رہا ہے. تو یعنی یہ دنیا میں ایک ہم جب آئے ہیں تو آزمائش ہے, امتحان ہے, اور یہ بھی شاید ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جو صاحب مال ہے, جو مالدار ہے, جس کو دنیا میں برتری ملی ہے, عظمت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ کامیاب شخص ہے. بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہے نہیں, کیونکہ کامیابی کا معیار جو ہے وہ مالداری نہیں, اور نہ ہی حقارت کا معیار جو ہے وہ غریبی ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا اور مکرم ہونے کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. اور اللہ تعالیٰ تو مطلب بعض اوقات بندے کو مال دے کر آزماتا ہے، بعض سے مال دے کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، بعض کو اولاد دے کر، بعض کو اولاد نہ دے کر امتحان ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا ایک ہوتا ہے کہ وہ فلاں کو اتنی نعمتیں ملی وہ برتری والا ہے، اب اس کی ریس کرتے ہوئے بندہ جو ہے وہ اس طرح کے پیشے اختیار کرنے سے بھی نہیں چوکتا، اس طرح کے معاملات اختیار کرنے سے بھی نہیں چوکتا، اور یہ دنیا میں یوں مصروف ہوتا چلا جاتا ہے، اور مطلب یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے، شریعت میرے کن کن افعال کو حسن کے درجے میں رکھ رہی ہے، اور میرے کن کن افعال کون کون سے ایسے افعال ہیں کہ جو قبیح کے درجے میں جا رہے ہیں، کون سے ایسے افعال ہیں کہ جو کر کے میں اپنے رب کی رضا نہیں پا سکوں گا، جو بظاہر جس پر عذابوں کی وعیدیں اور ہیں. تو بندہ جو ہے وہ ایک یہ عنصر بھی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایسے پیشے اختیار کرتا ہے، جیسے ہم بھیک پر بات کر رہے ہیں تو بھیک کا پیشہ اختیار کرتا ہے، یا اسی طرح کے دیگر پیشے اختیار کرتا ہے کہ جو شریعت جسے ناپسند کرتی ہے. ان میں سے بعض ایسے بھی پیشے اختیار کر لیتے ہیں کہ شریعت جنہیں حرام کے درجے میں رکھتی ہے، لیکن وہ اختیار کر لیتا ہے کہ محض مال کی کثرت ہو جائے. مطلب اس سے ملتا جلتا اعتراض سے یوں سمجھا جائے کہ وہ حدیث پاک جو مشکات شریف میں بیان کی گئی کہ جو دنیا ہے وہ مؤمن کے لیے قید خانہ ہے، تو صاحب مرقات نے بعض لوگوں کا وسوسہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں ہم بعض غیر مسلمین کو ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ غیر مسلمین دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تکالیف کے اندر ہے، اور بعض مسلمان ایسے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر راحت میں. تو قید خانے میں راحت کائے کی، اور جس کے لیے راحت یہ سامان تھا یہ دنیا تھی اس کے لیے اتنی مشقتیں کیسی. یعنی ہمارے نزدیک جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے نا راحت، وہ راحت ہے، اور جو ہمارے نزدیک سامنے تکلیف نظر آ رہی ہے وہ تکلیف ہے. اس کا جواب نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، کہا کہ کل بروز قیامت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب مسلمان جنت میں جائیں گے، تو پھر اس نعمت کو جو اس کو دنیا کے اندر بہت ملی ہوئی تھی اسے بالکل قید خانہ تصور کریں گے، اور وہ جو غیر مسلم ہے وہ اگر جہنم میں غیر مسلم ہے اور جہنم میں جائے گا تو جہنم میں جانے کے بعد وہ اس جگہ کو، اس دنیا کو بہت بڑی نعمت سمجھے گا اس عذاب کے مقابلے میں. تو ہم ظاہری چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت اوپر ہے، میں بہت نیچے ہوں، اس کے پاس یہ مال ہے، میرے پاس یہ چیز رہ گئی، اور اس حوالے سے ہم بس گتم گتا ہیں. اور اس طرف ہماری کوشش ہے جب یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ظاہری رفعت ہے، یہ ظاہری اونچے ہے، یہ ظاہری اس طور پر بہت بلند ہے، لیکن حقیقتاً بلندی کسی اور چیز میں، حقیقتاً پستی کسی اور چیز میں ہے، حقیقتاً نیچے آنا کسی چیز میں. جب یہ دو حقیقتیں سامنے ہو جائیں گی تو انشاءاللہ سمجھل پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ تکلیف اس مال کمانے کے انداز میں تکلیف ہے، نہ یہ کہ یہاں پہنچنے میں تکلیف ہے. یہ جو آپ نے بیان کیا نا، تو اس پر احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی کسی ساحل سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اللہ کا نام لے کر جال ڈالا، کوئی مچھلی نہیں ہے، اور ایک اس کے قریب میں شخص بیٹھا تھا جس نے شیطان کا نام لے کر جال ڈالا، تو اس کی اتنی مچھلیاں اس کے جال میں پھنس گئی کہ اسے رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اس نے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے مرتبے کو ان نبی کے سامنے دکھایا، تو دیکھا کہ جس نے اللہ کا نام لے کر جال ڈالا، جس کے جال میں کوئی مچھلی نہیں پھنسی تھی، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کا رکھا ہوا ہے، اور جس نے شیطان کا نام لے کر جال ڈالا تھا اور بہت ساری مچھلی آ گئی تھی، تو اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ذلت کا تیار رکھا ہوا ہے. تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مولا میں راضی ہوں. تو مطلب یہ مالداری، یہ معیار کامیابی ہے، یہ درست نہیں، اور جس کے لیے تگودوں کا ایک انداز ہم اختیار کرتے ہیں اور جس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، وہ کیونکہ ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ اس کو نہ معیار بنایا جائے. کامیابی کا معیار تو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، بلکہ قناعت اختیار کی جائے. اسی طرح روایتوں میں یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ ہر دن ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے انسان، تھوڑا جو تمہیں کافی ہو اس زیادہ سے بہتر ہے جو تمہیں سرکش بناتا. تھوڑا مل رہا ہے لیکن تمہارے لیے کافی ہے، تو اس زیادہ سے بہتر ہے کہ وہ زیادہ مل رہا ہے لیکن تمہیں سرکشی پر ابھار رہا ہے. تو قناعت آ جائے، اور توکل آ جائے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہمیں مل جائے, تو یہ سارے انشاءاللہ ساری چیزیں ہم سے جو ہے جو غیر شرعی افعال ہیں وہ سارے ہم سے دور ہو جائیں گے. جیت کا تو خاص طور پر پیشہ جو ہے نا یہ تو ایسا ہے کہ یہ تو سمجھے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. یہ تو یعنی میں نہیں سمجھتا کہ بھیک مانگ کر کوئی امیر کبیر اور جو ہے اس کی ذات سے اس کو کوئی نفع ہوا ایسے مال سے, مطلب یعنی نقصانات تو جہاں اخروی ہیں وہاں دنیاوی نقصانات بھی اس کے ہیں. اور ایک جو بھیک کے پیشے کا اختیار کرنے کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں فقر آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جس پر نہ فاقہ گزرا اور نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں, اور سوال کا دروازہ کھولے اللہ تعالی عز و جل اس پر فاقہ کا دروازہ کھول دے گا ایسی جگہ سے جو اس کے دل میں بھی نہیں. یہ تو یعنی ایسی مطلب ایسا منحوس پیش آئی ہے. اور ایک اور روایت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور حق معاف کرنے سے قیامت کے دن اللہ عز و جل بندہ کی عزت بڑھائے گا. اور بندہ سوال کا دروازہ نہ کھولے گا مگر اللہ تعالی عز و جل اس پر محتاجی کا دروازہ کھولے گا. ایک طرف جو ہمیں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے صدقے کے فضائل, اس کو کمانے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے, ساری چیزیں ہیں. دوسری طور پر اگر ہم اسلامی معاشرہ دیکھتے ہیں نا تو اسلامی معاشرے میں تو بھیک مانگنے کی صورت ہی بہت مشکل ہے. کیوں؟ اسلامی معاشرے میں ایک تعلیم یہ دی گئی بیجا سوال نہ کرو, یہیں پابندی. دوسری بات, اسلامی معاشرے نے ہمیں یہ تعلیم دے دی, شریعت مطہرہ نے ہمیں تعلیم دے دی کہ ہم صدقہ کریں اور لوگوں کے مرتبے کا لحاظ رکھ کر صدقہ کیا جائے. اور اس صدقے کے حوالے سے یہ ہمیں ترغیب دلا دی گئی کہ ہمیں بغیر سوال کرنے والوں کو صدقہ دینا ہے. یعنی صدقہ دینے کا مطلب تحفہ دینا ہے, اس کا یہ صدقے کا یہی مطلب نہیں آپ نے اس سر سے وارا اور یہ دے دیا. ہم جو تحفہ دیتے ہیں بلکہ اولاد پر خرچ کرتا ہے, بندہ اپنے نفس پر خرچ کرتا ہے, یہ بھی سارا صدقے کی قسم میں آتا ہے. تو اب ہمیں صدقے کے حوالے سے یہ بھی سوچ عطا کی گئی, سوچ دی گئی کہ ہمیں لوگوں کے مرتبے کا خیال رکھنا ہے, بغیر سوال کرنے والوں کو صدقہ دینا, اور جس کا مرتبہ زیادہ ہے تو سوال کرنے والے سے زیادہ اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ اسے ہدیہ اور تحفہ دیا جائے. پھر اس کے بعد مجھے سوچ دے دی گئی قصبے حلال کی, اور معاشرے کا انداز یہ بنایا گیا کہ رشتے داری کے جو اصل مقصد ہے ہمارے یہاں کیا ہے کہ اس برادری والے اس برادری میں شادی نہیں کرے گا, اس برادری والے تو اس برادری کے حوالے سے یہ معاملات چلیں گے. ہم نے رشتے داری کا یہ انداز رکھا, مگر ذی رحم رشتے دار جو خونی رشتے دار ہوتے ہیں ان کے چند حقوق ہیں. ہمارے یہاں صرف یہ نہیں کہ باپ مرا تو بیٹا آ گیا لاؤ بھائی باپ کی میری جاگیر کے اندر سے حصہ دے دیں, کیونکہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وراثت کے اندر محروم ہی نہیں ہوتے. اولاد ہے باپ مطلب بیٹا بیٹی ماں باپ, شوہر ہے تو بیوی, بیوی ہے تو شوہر, یہ بظاہر پانچ افراد ہیں, اگر قتل وغیرہ نہ کرے تو یہ وراثت سے محروم نہیں ہوتے. اب ہم یہ نہیں ہوا کہ بیٹا ہے تو آ گیا بھائی مر گیا باپ آ جاؤ میرا حصہ دے دو. صرف شریعت مطہرہ نے اس بیٹے کا حصہ ہی نہیں رکھا بلکہ اس بیٹے پر حیات کے اندر اپنے والد کا نفقہ بھی رکھا گیا. والد محتاج ہے, اگر اکیلا بیٹا ہے نہ مطلب اس ماں ہے نہ باپ ہے اس باپ کا, یعنی باپ کا مینس باپ کا جو اس کا باپ ہے اس کا باپ نہیں ہے, نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا کوئی اور مزید بھائی بہن ہے, یعنی اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, اس کی کوئی ماں بھی نہیں ہے, کوئی زوجہ بھی نہیں ہے, اکیلا باپ بیٹا. اس صورت میں اس بیٹے پر جو صاحب حیثیت ہے اپنے باپ کا پورا خرچہ اٹھانا اس پر لازم ہے. تو اب ایسی صورت شریعت مطہرہ نے بیان کی کہ بعض صورتوں میں بعض افراد کا ذی رحم یہ خونی رشتہ داروں کا نفقہ اٹھانا ہی ضروری ہے. یعنی اب وہ محتاج ہے, اس کو سوال کرنے کی صورت آ گئی ہے, سوال کرنا جائز ہے, مگر شریعت مطہرہ نے سوال سے پہلے اہتمام یہ کیا کہ اس کے ذی رحم رشتہ دار پر اس کا نفقہ جتنی اسے وراثت ملنی تھی اس قدر نفقہ واجب کر دیا, لازم کر دیا. اب ایک صورت یہ ہوئی, رشتہ دار تو بہت ہے, ہر رشتہ دار کا نفقہ لازم نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر میں نے پہلے بولا ذی رحم خونی رشتہ دار, باقی اور بھی رشتہ دار ہیں. اب رشتہ داروں میں ہر رشتہ دار کا جب نفقہ واجب نہیں ہے تو اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کے اندر اپنے رشتہ داروں کو مقدم کیا. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ جلد اول مخرجہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اللہ ایسے شخص کا صدقہ قبول نہیں فرماتا ہے کہ جو اپنے قریبی حاجت مند رشتہ دار کو چھوڑ کر دوسروں پر خرچ کرتا ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ ایسے شخص کی طرف قیامت کے دن نگاہ نہیں فرمائے گا۔ یعنی اب رشتہ داروں پر صدقہ و خیرات کے حوالے سے ترغیب و تاکید تک ارشاد فرمائی گئی، یعنی جس کا نفقہ میرے اوپر ہے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرماتے کہ ایسے شخص کا ہجرت کر جانا، اپنے ان افراد کو چھوڑ کر، بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دیا جن کا نفقہ اس کے سر پر ہے، وہ تک جائز نہیں، اور جن کا نفقہ نہیں صدقہ و خیرات انہیں کرے گا۔ آپ نے یہ جیسے نان اور نفقے کے حوالے سے تعلق سے یہ بیان کیا سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح و رضویہ شریف سے، ہم بزرگان دین کے حالات میں بھی جیسے پڑھتے ہیں کہ وہ فقراء کا ایک ان کا بھی انداز ہوتا تھا، اور جیسے ہم نے ابتدا سے یہ مطلب لے کر چل رہے ہیں کہ بھیک مانگنا جو ہے بلا ضرورت شدیدہ یہ ناپسندیدہ امر ہے، اور شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ خراسان سے آئے ہیں تو وہاں کے جو فقراء ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کے فقراء کا حال یہ ہے کہ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ فرمائے کہ یہ تو ہمارے بل کے کتوں کا حال ہے، کہا آپ کے یہاں کے فقراء کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا ہمارے یہاں کے فقراء کا حال یہ ہے کہ نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں، ملتا ہے تو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ایسا توکل، قناعت اور یہ ساری نعمتیں ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک بزرگان دین کے حالات میں اس طرح کا بھی واقعہ سننے کو ملا ہے کہ ایک بزرگ بہت بڑے تاجر تھے، تو کسی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور آپ کا جو وہ مال سے لدا ہوا جہاز تھا، جو بحری جہاز تھا، وہ ڈوب گیا ہے، آپ کا سارا مال جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، یعنی جیسے آج کی زبان میں ہم کہہ دیں کہ بہت سارے کنٹینر پر مشتمل ان کا مال کہیں جا رہا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے قلب کی طرف دیکھا، دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تھوڑی دیر ہوئی اسی مجلس میں ایک اور شخص حاضر ہوا، کہتا ہے حضور جو آپ سے فلاں نے کہا تھا نا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے، تو وہ ان کو غلط کسی نے اطلاع دے دی تھی، ایسی بات نہیں ہے، آپ کا جہاز اسی طرح سلامت ہے الحمدللہ وہ سفر پر ہے۔ آپ نے پھر اپنے قلب کی طرف دیکھا، دل کی طرف دیکھا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کسی نے کہا، اس محفل میں بیٹھے تھے، کہا حضور دونوں مرتبہ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب مجھے یہ خبر دی گئی کہ میرا سرمایہ ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، میرا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا تھا، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اور جب مجھے کہا گیا کہ آپ کا سرمایہ ڈوبا نہیں ہے، سلامت ہے، پھر بھی میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی ہلچل تو نہیں مچی، تو دیکھا کہ میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہے، میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اگر ہم اس مدنی پھول کو اپنا لیں کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی ہمیشہ خوشیوں کا جھلکتا پیمانہ نہیں رہتی، بلکہ رنج، غم، فکر، پریشانی، اس کا تلاطم بھی ساتھ رہتا ہے، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کی رضا حاصل، رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جب بیمار ڈاکٹر کی حکمت اور خیر خواہی پر بھروسہ کر کے بندہ اس سے آپریشن بھی کروا لیتا ہے، اس کی کڑوی دوائی بھی کھا لیتا ہے، اپنے جسم کو بھی کٹوا لیتا ہے، اسے پتا ہے آپریشن میں جسم کٹے گا لیکن وہ کٹوا لیتا ہے، کیونکہ اس کی حکمت پر بھی بھروسہ ہے، اس کی خیر خواہی پر بھی بھروسہ ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انجام میرا اچھا ہوگا، یہ جو مجھے کاٹ رہا ہے، میرا آپریشن کر رہا ہے، تو انجام میرا اس میں میری بہتری ہے، میری بھلائی ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل ہم اپنے رب عز و جل کی رحمت، حکمت اور اس کی مشیت پر کامل اعتقاد رکھیں، اور یہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ یہ آنے والے مصائب، پریشانیاں، الجھنیں جو ہمیں خدا نخواستہ ان اسباب کی طرف لے جائیں جو گداگری کا پیشہ ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، اور جب ہمیں کامل یقین اور اعتقاد ہوگا تو انشاءاللہ یہ پریشانیوں کا انجام ہمارے لیے اچھا ہوگا، یہ یقین ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تنگ دستی کے اس تلخ احساس کو یوں بھی کم کیا جا سکتا ہے کہ غور کیا جائے کہ ہماری خطاؤں کی بہتات میں رب کریم کی عنایات برابر جاری ہیں اور ہمارا رب ہمیں عطا فرما رہا ہے، ہم پر رحم اور کرم کی بارشیں برسا رہا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے بھیک اور بھیکاری اس موضوع پر کچھ گفتگو کی۔ ظاہر ہے پورا تو احاطہ نہ کر سکے نہ ہو سکتا تھا۔ تو ایک تو یہ بھیکاری ہے کہ جو دنیا مانگ رہا ہے، جو دنیا میں دولت مانگ رہا ہے، روٹی مانگ رہا ہے، کپڑا مانگ رہا ہے، کھانا مانگ رہا ہے اور دیگر چیزوں کو طلب کر رہا ہے، اور ایک وہ بھکاری ہے کہ جو اپنی مغفرت اور بخشش مانگ رہا ہے، جو مدینے کا سوالی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو مانگتا ہے سرکار اسے عطا فرماتے ہیں۔ ایک عورت نے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چادر پیش کی اور چادر بھیج دی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت حاجت بھی تھی، ضرورت بھی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ چادر اوڑھ کر باہر تشریف لائے، کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر دیکھی اور سرکار سے مانگ لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چادر مجھے عطا فرما دیجئے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ میں واپس تشریف لے گئے۔ کوئی اور صحابی جو اس وقت وہاں کھڑے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس طرح نہیں مانگنا چاہیے تھا، کہ آپ کو نہیں پتا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، اور سرکار کی یہ عادت کریمہ ہے کہ کبھی کسی کو منع نہیں فرماتے۔ تو تھوڑی دیر ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ چادر ان کے لیے لے کر تشریف لے آئے، اور یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حقیقی عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے، کہتے ہیں کہ میں نے یہ چادر اس لیے مانگی ہے کہ میں اس میں کفنایا جاؤں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب ان صحابی کا انتقال ہوا تو انہیں اسی چادر میں کفن دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر عطا فرمائے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر آزمائش سے بچائے، ہر امتحان میں ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ واقعی ہم کمزور بندے ہیں، اگر آزمائشیں آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں، تکالیف آ جاتی ہیں تو گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سوال ریکارڈ کروانا چاہیں تو 02134942626 02134942626 یہ اسکرین پر آپ کے نمبر بھی آ گیا، اسے آپ تحریر کر لیجئے۔ 009221 یہ بیرون ملک سے فون کرنے والے اس کوڈ کو ضرور لگائیں۔ اسی طرح 12 گھنٹے اپنے مسائل کا حل پوچھنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیجئے 02134940443 02134940443 009221 ان اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جو بیرون ملک سے، پاکستان کے باہر سے ہمیں کال کریں گے۔ اسلامی بہنیں ہرگز رابطہ نہ فرمائیں، مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ اب انشاءاللہ الرحمن صلاۃ و سلام ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ زینت عرش مولا،